बढ़िया बात शरणागति की है। सर्व गुह्यतम हम भूय श्रृणुवे परम वच यत्ते हम प्रिय माणाय वक्ष्यामि हित काम्या। सर्व गुह्यतम, ये सर्व गुह्यतम एक बार आया पद, गुह्य है, गुह्यतर है, गुह्यतम है, ऐसे पद आए हैं, पर सर्व गुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात कहता हूं। तो सबसे अत्यंत गोपनीय बात शरणागति है, भगवान के शरण हो जाना। सातवां अध्याय का जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ते, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वो ब्रह्म जान जाते हैं, अध्यात्म जान जाते हैं, कर्म जान जाते हैं, सब जान जाते हैं और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित जान जाते हैं और मेरे समग्र रूप वो जान जाते हैं। भगवान का समग्र रूप सगुण निर्गुण साकार निराकार दो गुण सर्वगुण विष्णु रूप जो कुछ परमात्मा का है समग्र परमात्मा। सातवें अध्याय का आरंभ में असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञानसुनो, जैसे मेरे समग्र रूप वो समझे वो बात समझो तो पूर्णतः प्राप्ति हो जाएगी। तो उसमें सर्वगुहितम भूयश्रृणुवे परम वच यत्ते हम प्रिय मानामि वक्ष्यामि हित काम्या। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक मेरा आश्रय ले ले, आश्रय नहीं और का। अर्जुन ने ये पहले अर्घ में पूछा है कि महाराज पृच्छामि त्वाम धर्म समूह रचिता, धर्म के विषय में मैं निर्णय नहीं कर सकता, आपसे पूछता हूं मेरा कल्याण कैसे हो। तो भगवान के धर्म का निर्णय तू मत कर, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, दूसरा सब आश्रय छोड़ दे, एक मेरा आश्रय ले ले। तो अनन्य आश्रय भगवान का, अनन्य आश्रय लेने से भगवान समग्र जाने जाते हैं और सुलभ हो जाते दोनों बातें। अनन्य चेता सततम यो स्मृति नित्य तस्या हम सुलभ पार्थ, ये सुलभ पद भी एक बार आया है गीता, दो बार नहीं आया है। अनन्य चेता जैसे पतिव्रता रहे पति के पास यो साहिब के ढीग रहे दासा, ये पतिव्रता एक होती है, ऐसे पतिव्रत अपना सहारा परमात्मा का ही भरोसा सहारा ही। एक आश हो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास, जैसे चातक का पक्ष चातक पक्षी वर्षा की बूंद ही लेता है, जमीन पड़े वो गंगा जल भी नहीं पीता, उसका नियम ऐसा, ऐसी बात सुनी है, वर्णन आता है जगह जगह। तो जैसे चातक केवल वर्षा की बूंद लेता है ऐसे भगवान के भक्त का लक्षण बताया है के निधर ही सरित सिंध सरवारी रूप बिंदु लही हो सुखारी, भगवान का स्वरूप बस गया वो उसमें सारा है, सिवाय भगवान के और कोई चारा नहीं, उसकी कोई चाहना नहीं, कोई आशा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। एक आश्रू एक बदर एक आश विश्वास बस, एक ही आशा है, एक ही आश्रय है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, केवल भगवान का। इस शासन ने तो ये सार व्याप है गीता जी की। तो आज ये अंतिम दिन है, तो सार बात यह है अपने चित्र से हे नाथ मैं आपके शरण हूं, अपने आप को दे दिया बस। और महाम आश्रित यतन थी, फिर यतन करें भजन स्मरण जब कीर्तन करते हैं, परंतु करें भगवान के शरण होकर, भगवान का मैं हूं, मेरे भगवान है अनन्य भाव से, और मैं किसी का नहीं हूं, हे नाथ मैं तो केवल आपका हूं। ऐसे भगवान के सर्व प्राप्ति में मोक्ष, मैं सब पापों से, सब बंधनों से, सब दुखों से, सबसे छुटा दूंगा, तुम चिंता मत कर। मां सोचा निश्चिंत हो जा, निर्भय हो जा, निशोक हो जा, निशंक हो जा, भय शोक चिंता सब छोड़ दे। जैसे रामायण कहा सखा सूत त्याग बल मोरे, सब विधि गठव काज में तोरे, सखा सूत त्याग बल मोरे, सब विधि घटो काज में तोरे, सब तरह से तुम्हारा काम पूरा करूंगा। ऐसे भगवान की शरणों के शरण हो जाए, फिर कोई चिंता नहीं अपनी, अपने तो केवल भजन करना है, भगवान की आज्ञा का पालन करना है और कुछ नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, पिता ने कन्यादान कर दिया तो उस घर चली गई, तो अपना गोत्र भी बदल दिया, पति का गोत्र भूत हो गया, जन्म का गोत्र भी नहीं रहा, अरे उसको कोई संबंध नहीं, अब पति का घर है वो, अब उसको करना कुछ नहीं पड़ता, और रात दिन करती है, हरदम करना है, पर करना कुछ नहीं पड़ता, किस लिए नहीं करना पड़ता, पति से संबंध जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, भाई ऐसा काम करे तो पति की है, ऐसा नहीं करे तो पति की नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे भगवान के चरणों के शरण होकर अपना संबंध केवल भगवान के साथ है, ना कोई मेरा है ना मैं और किसी का हूं, तो संबंध के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, और सब कुछ करना क्या है, पति के घर का काम करना है। ऐसे भगवान के चरणों में सर्वे समर्पित हो जाए, और भगवान का काम जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय जो कुछ करना है भगवान का काम करना है, सिवाय भगवान के अपना कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं, कुछ करना नहीं है, अपना ही नहीं कुछ, केवल भगवान का, हर समय ये नहीं भगवान का काम कर रही हूं। वो उसी घर में ही जाकर बैठ जाती, वहीं जहां ब्याह हुआ उसी घर में ही पूरी की पूरी वहीं बैठ जाती है। ये कहावत है कि वो भी आई गाड़ी जाऊंगी, वो भी आई गाड़ी मरने के जाएगी, मरने से पहले वहां जाएगी, वहीं होगी वहीं। तो ये संतों ने तो उदाहरण दिया है, संतों की वाणी में पतिव्रता रहे पति के पास जीव साहिब बैठे गए ऐसे साहिब गए, तो अपना आपका गोत्र नाम रूप जो कुछ अपना स्वतंत्रता सब भगवान में मिला दी है, अपना कोई अस्तित्व नहीं। पतिव्रता का स्त्री पति के सिवाय अपना अलग अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र कुछ नहीं है, अपना जो कुछ होना है या जो काम करने के पति के नाते एक बिंदी भी लगाई है तो वो भी पति के नाते, कपड़ा पहना तो पति के नाते, गहना पहना तो पति के नाते, सब कुछ काम करना हो पति के संबंध का, ऐसे भगवान के नाते सब काम करे, अपना भी भोजन आदि करना भी भगवान के नाते, कपड़ा पहनना भी भगवान के नाते, सब दिन काम करे भगवान का ही। ये बड़ी सुगम बात है कि वो सब पलट जाता है, मैं पन पलटते ही सब पलट जाता है। गीता में तीन तरह से बात आती है, ये मैंपन है, इस मैंपन को शुद्ध कर दो, चाहे मैंपन को मिटा दो और चाहे मैंपन को बदल दो। तो मैं को मिटाना तो है ज्ञान मार्ग में, मैंपना है वो मिटा दिया, मैंपना अपना रहा ही नहीं, केवल शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा ही रहेगा, मैं अपन है ही नहीं। तो ज्ञान मार्ग में मिटाया जाता है और योग मार्ग में शुद्ध किया जाता है। जितने जितने काम करे संगम तत्व शुद्ध है, योग न कर्म कुरु बनती संगम तत्व आत्म शुद्ध है। कर्म योगी ज्ञान काम करते हैं अंतकरण की शुद्धि के लिए, और भक्ति योगी क्या करता है कि बदल देता है। बस जैसे वो पीर की नहीं रही अब शस्त्र की हो गई, ऐसे वो संसार का नहीं या भगवान का हो गया, बस अपने आप को बदल दिया। अब बदलने के बाद अपना करना कुछ नहीं रहा, अपना कोई काम नहीं, पति का ही काम है ऐसे हे प्रभु आपका। तो ये बहुत सुगम बात है। अगर आप लोग भाई बहन कृपा करें आज से ये काम के सब काम करें भगवान का ही काम करें, भोजन करना, जल पीना, उठना बैठना, सोना जगना, शौच स्नान, घर का धंधा, जो कुछ करो यद करो सी यद अश्ना सी यद जुहो सी ददास यद यद तपस्या से कौन पे या तत्पुरुषो मदर्पणम यद करो सी, जो करते हो खाते हो पीते हो चलते हो फिरते हो। देखो मार्मिक बात बतावे सरल बात, हमें सोना और जगना भगवान के लिए, और तो यह तट्टी पेशाब फेरना है वो भी भगवान की आज्ञा से भगवान के लिए। भगवान के लिए कैसे हो गया कि शरीर जब भगवान का है तो भगवान शरीर की सफाई करनी भगवान की सफाई है ना। आपका घर है उस घर की टट्टी को कोई साफ करे तो आपके घर का ही तो काम करता है, कम दूसरा है वो आपके घर का ही काम है। ऐसे टट्टी पे साफ साफ करना भगवान काम करते हैं। हरदम ये बुद्धि रखो, बहुत सरल और तत्व की प्राप्ति बहुत सुंदर हो जाएगी। सब काम भगवान कर रहा हूँ, खाता हूँ पीता हूँ उठता हूँ बैठता हूँ जगता हूँ सोता हूँ चलता हूँ फिरता हूँ बोलता हूँ चुप होता हूँ स्नान करता हूँ शौच करता हूँ मुख धोता हूँ जग पीता हूँ भगवान का, भगवान की आज्ञा भगवान के भजन से भगवान के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे बालक भोजन कर देता है तो माँ राजी होती है, ऐसे भगवान की राजी के लिए भजन करते हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक सज्जन वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन के लिए जाए तो रोज नहीं जाया करते, उनकी आंखें नहीं थे अंधे थे, रोजाना दर्शन के लिए जाते। तो एक भाई ने पूछा महाराज रोजाना क्यों आते हो कि भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, कि दर्शन काहे से करते हो, आंखें तुम्हारे है नहीं दिखते है नहीं। बोले भले आदमी आंखें मेरे नहीं है क्या ठाकुर जी की नहीं है, ठाकुर जी की नहीं है क्या आंखें, ठाकुर जी देख लेंगे राजी हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे मेरा काम बन गया। जैसे बालक माँ के सामने चला जाए माँ प्रसन्न हो जाती है, बच्चा गाय के सामने जाए गाय प्रसन्न हो जाती है। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान सामने राजी हो गए, मेरे और क्या करना, मेरे और करना क्या, क्या लेना क्या मतलब। तो भगवान देख लेते हैं कि मेरे आ गया मेरा काम बन गया, तो भगवान के लिए चले गए। अब इसमें आप कहोगे वो सूर्य देखते तो नहीं, ऐसे भगवान दिखते नहीं, अरे न दिखने पर आपको भगवान नहीं दिखते क्या, आपको भगवान नहीं देखते, अगर नहीं देखते तो भगवान कैसे, भगवान देखते हैं। तो आप भगवान के लिए आप काम करो तो आप भोजन करो तो भगवान राजी हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे, बच्चा भोजन करे माँ खुश हो जाती प्रसन्न हो जाएगी, थोड़ा सिर पर हाथ फेर दे थोड़ा पीठ पर हाथ फेर दे और खा ले बेटे और खा ले ना प्रसन्न हो जाती। ये बड़े होते हैं ना वो हमारी उन्नति से प्रसन्न होते हैं, दूसरे लोग तो उनको खुद को दे कुछ मिले तो राजी होता है, कुछ दिया ही नहीं कैसे राजी हो। और भगवान है जो माँ है एक महात्मा एक संत है, ये आप कल्याण कर लो राजी हो जाएंगे, उनको खुद कोई जरूरत नहीं है, केवल अपना आप कल्याण कर लो खुश हो जाएंगे। ऐसे आप भोजन कर लो माँ खुश हो जाए, कितनी बड़ी सी बात बताओ। और माँ को क्या मिल जाएगा, माँ है बस, माँ है, वो माँ है, मातृशक्ति है, पूजनीय आदरणीय माँ है। ऐसे भगवान आदरणीय है, आपका कल्याण होगा, खुश हो जाएगा भगवान, राजी हो जाएंगे, संत महात्मा खुश हो जाएंगे, कल्याण हो गया, आप भजन में लग जाओ, भगवान में लग जाओ, अपना उद्धार कर लो, अपना कल्याण कर लो, आप अपना लाभ ले लेंगे तो महात्मा संत दूर बैठे राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। संसार तो स्वार्थ में राजी होता है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब रीति, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुगन प्रभु परमार्थ नाही, परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के प्यारे भगत, ये दो बात में राजी होते हैं, अपना कल्याण कर लो वे राजी हो जाए, और उनके राजी से आपके कल्याण में बड़ी भारी मदद मिलती है, उनके मन में प्रसन्नता होती है, उससे लाभ होता है, ऐसा नहीं हुए लाभ हुआ तो वे राजी हो गए, इतना नहीं है। जैसे गाय पावसती है, जैसे बछड़ा दूध पीता है, तो जो दूध पीता है त्यों ही माँ चाटती है, गाय चाटती है, अहंकार चाटती है, खुश हो जाती, तो वो खुशी से जो पुष्टि होती है वो दूध से नहीं होती है, दूध से खुराक मिलती है, परंतु माँ की जो कृपा है उससे बहुत लाभ होता है, ऐसे संतों की अनुकूलता, उनकी प्रसन्नता है, उसे हमारे मुफ्त में लाभ होता है, हमें कुछ करना ही पड़ता, आप से आप ही लाभ होता है, आप से आप भगवान की कृपा से आप ही लाभ होता है। वे कब हो जाए, कब दूध पी लो, भोजन कर लो, उनकी बात मान लो, उन्हें अपना कल्याण कर लो, अपना आनंद कह जाए, नाल हो जाए, ऐसा कोई हरेक मिलेगा नहीं। जुग उपकारी ब्रह्म को बताया गोस्वामी ने कि दो ही है, तुम तुम्हारे सेवक, और तो स्वार्थ में तो सकल जग माई, वो तो सकल है सबके सब, सुर नर मुनि दुजे सब, छोटे बड़े अच्छे मंदे भले, सबके सब अपने स्वार्थ में राजी होते हैं, और ये दो जुग दो ही बताए, तुम तुम्हारे सेवक, ये हेतु रहते थे, वो कोई अपना स्वार्थ नहीं, अपना कुछ नहीं चाहते, अपना आप खुद कल्याण कर लो, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाएंगे, जितने ही आप भगवान में तत्परता से लगो सच्चे हृदय से, उतने भी खुश हो जाएंगे प्रसन्न, तो सत्य से लगते वो लाभ होगा, जैसे बछड़ा दूध पीता तो उससे लाभ होता है, और तो उससे ज्यादा लाभ गाय की प्रसन्नता से होता है, इस वजह वात्सल्य से कहा, ये कृपा का रस है, इनको वात्सल्य कहते हैं, बछड़ा नाम है, गाय के बच्चे का नाम बछड़ा है, वत्स, वो वत्स का जो जो वात्सल्य होता है, वो प्यार आता है, स्नेह आता है, खुश हो जाते हैं, महाराज यहाँ इतना भजन करते हैं, इतना सत्संग करते हैं, कीर्त वश्या बहुत खुश प्रसन्न हो जाते हैं, ये गीता का पाठ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा, ये संयम से रहते हैं, ये जो पाप नहीं करते, ये हत्या नहीं करते, ये कोई अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं करते, संत खुश हो जाते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, भाई ऐसा क्यों करते, उनके मन में दुख होता है, क्यों करते हैं ऐसा, ये जान करके आफत में क्यों जाते हैं, दया आती, मानते नहीं करेंगे, वो मानते खुश हो जाए, बोलो उन्हें क्या मिल गया, गाय है दूध पिला दिया, चाट कर राजी हो गई, गऊ मिल गया क्या, गऊ को कुछ चाटा बाटा चीरा सब मिला गया, अरे मिलने से राजी होता है, ये कोई प्रेम थोड़ा ही है, इसको प्रेम नहीं कहते, मिलने से राजी कहते हैं, उसको मोह कहते हैं, उसको आशीर्वाद कहते हैं, उसको कामना कहते हैं, अपने मिलने से राजी वो कामना है, कामना में और प्रेम में यही फर्क है, भगवान के पास जावे गोपियां जाती है, ग्वाल बाल जाते हैं, तो वे प्रेम करते हैं उससे भगवान राजी होते हैं, भगवान की अपने कमी है नहीं उसकी, और जिसकी कमी हो भगवान और महात्मा क्या होगा, भगवान भगवान के प्रेमी भक्तों के काम कमी होती नहीं, तो कमी नहीं होती तो आप क्या देकर राजी कर लोगे, क्या आप सेवा करके राजी कर लोगे, ये कमी है ही नहीं तो क्या है, उनके अनुकूल हो जाओ, अनुकूल होने का मतलब अपना उद्धार कर लो, इससे उनके खुश हो जाए, कितनी मौज की बात है, हमें तो भोजन मिला और माँ राजी हो जाए, सबसे दर्जा ऊंचा माँ का ऊंचा दर्जा, पुटुंब में सब दर्जा, सबसे दर्जा माँ का ऊंचा है। वो माँ को राजी कैसे करे कि माँ के हाथ से भोजन कर ले। कई सज्जनों को देखा है ऐसा, घर में स्त्री बैठी है पर माँ आप चलो मेरे को भोजन करा दो, इस बात के जीवन तो मार हाथ वो करें बैरी जहरी माँ के हाथ से भोजन करें। तो इस तरह से भगवान के अनुकूल हो जाओ, अपने भोजन कर लो, भगवान राजी हो जाओ, आप पुष्ट हो जाओ, आप अपना कल्याण कर लो, अपना उद्धार कर लो, कहीं रहो किसी जगह रहो। अरे संत पहले हुए अभी है अगर ही होंगे, सबकी सम्मति हमारे कल्याण में, कितनी मुफ्त सहायता मिलती है बताओ। भगवान की सहायता मिले, संत महात्माओं की सहायता मिले, ग्रंथों की सहायता मिले, धर्म की सहायता मिले, साधन आदमियों की सहायता मिलती है। जंगल में बैठा कोई भजन करता है तो चोर और डाकू दूसरों को तो लूट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं और संतों की सेवा करते हैं। कितनी विलक्षण बात है, चोर डाकू भी सेवा करते हैं। शरणानंद जी कहते थे कि मैं जंगल में रहता था, भिक्षा कर ली, अंधे हो कोई पास में नहीं, अंधे जंगल में रहता था, तो एक सज्जन ने मेरे को कंबल दे दी, कंबल अच्छी थी। तो रात्रि में कई आदमी बात कर रहे थे तो बोले कि मेरे मन में आया कि आदमी आए हैं कोई भी, तो मेरे पास ये कंबल है और तो कोई है नहीं जो को मैं कंबल दी, तो ये पीछे ही लें तो अपने पहले ही बात कर लो इनसे। तो उन्होंने बोले भैया क्या बात है, कैसे आए हो, तो भैया आ गए पास में कि महाराज क्या करें, हम तो चोरी करने को जा रहे हैं। देखिए एक मार्मिक बात कितनी है, साधु देखा ना, साधु तो हुए न कार जहानी, साफ कह दिया चोरी करने। अरे चोरी क्यों करते हो, कि महाराज क्या करें, टैक्स लगा दिया राज ने ज्यादा, पैदा तो इतनी खेत हो ही नहीं, टैक्स लगा दिया तो वो चोरी कर टैक्स देंगे, टैक्स वाद चोरी करते हैं, चोरी करने जा रहे हैं। शरणा जी कहा मैंने विचार किया कमल मेरी ले लेंगे, अरे वे कितने सज्जन चोरी करने की बात, बाबा जी हम तो चोरी करने जा रहे। साधु पर विश्वास करते हैं लोग, बहुत विश्वास करते हैं, तो घर के हृदय की बात कह देते हैं सभी, समझते हैं कि इतने साधु तो हैं कार जाने। हनुमान जी महाराज विभीषण ने बात कर लेते हैं, सीता जी बात पूछते हैं, अब बैरिया में कैसे बात पूछ जाए सीता जी की, पर हमारी साधु तो हो कार इनसे हट कर के पहचान ही साधु तो हो कार जानी। तो भगवान का भजन करते हैं उन्हें सामने जैसी अपने माँ के सामने बाल कहते सभी, अरे सभा में बैठे सभा माँ मैं मूर्ति करूँ, अरे यहाँ कहा मूर्ति प्रसाद करेगा करूँ, बाग के कहने में कोई लज्जा नहीं आती, बाग के जो बन में माँ सा ऐसे भगवान है, भगवान के प्यारे भक्त हैं, ये माँ होते हैं। उसमें भी एक सज्जन से मैंने सुना कि भगवान तो है पिता के समान और संत महात्मा है माँ के समान, पिता तो शासन भी करते हैं, ताड़ना भी करते हैं, पढ़ाते हैं, धमकाते हैं, माँ प्यार ही करती है, स्नेह ही करती है, तो संतों की दया विशेष होती है। संत भुक्त भोगी तो है, भाई हम भी ऐसे थे ऐसा किया है, ये भी हो जाए, भगवान भगवान भुक्त भोगी तो है, उनको भी दुख हुआ ही नहीं, आफत हुआ ही नहीं, क्या जाने जिनके लगी फटी बिवाई, सो क्या जाने पाव पीर पराई, जिसके ब्याहू भी नहीं फटी वो दूसरी पीढ़ी को क्या समझे। तो भगवान देखा है संतों ने भाई हम इस तरह से थे और संतों की कृपा से हमें मिला, तो औरों को मिल गया, औरों को मिल गया, कैसे दुनिया का कल्याण हो जाए, सबका हित कैसे हो जाए। तो सर्वभूत हित रता सुरदम सर्वभूताना, भगवान भी सर्व के सुर है और संत बात भी सबके हित में रहते, संतों की कृपा की कुछ भी ज्यादा है जो अपना कल्याण करे, अपने तत्परता से अपने कल्याण में लग जाए, अपने धर्म पालन में लग जाए, अपनी नीति में अपने धर्म में तत्पर से लग जाए, दूर बैठे संत राजी हो जाए, सुनकर के राजी हो जाते। एक संत की बात सुने कि वो चतुर्मास रहे वहां, एक माँ ही सेवा करती थी, तो जाने लगे तो माई कहने लगे महाराज, रोने लगी महाराज, पिताजी कब आओगे आप, कहते बेटा तू तो तुम्हारा बिना लिखा वो कागज आ जाएगा तो आ जाएंगे। बिना लिखा कागज कैसा होता है? तो वो महाराज भजन स्मरण करे, कीर्तन करे, रात दिन भजन में लग गई तो लोगों पर असर पड़ा कि भाई सत्संग तो इसने किया है, संत रहे हैं, सत्संग किया तो रात दिन भजन में सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे, सबसे प्यारी बोले, अच्छा बर्ताव करे और भगवान का भजन करे। और भजन करने में देवी संपत्ति गुण आ जाते, सब गुण सदाचार श्रेष्ठ गुणाचार भजन करे तो वहां कोई साधु आवे तो करे वो भोजन करे और सबका आदर करे। ये साधु है ना, ये बिना लिखे कागज है, ये घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो भाई वहां एक माई है, वो बड़ा भजन करती है, रात दिन भजन में लगी है, साधुओं को भोजन भी कराती है, सत्कार करती है। तो साधु सत्कार भोजन से इतने राजी नहीं होते जितने भजन से राजी होते हैं। हरदम भजन करती है ऐसी माई है। तो संत जहां वहां भी किसी ने बात कर दी तो कहा भाई अब तो जाना पड़ेगा, बिना लिखा कागज आ गया, अब तो जाना पड़ेगा। तो बिना लिखा कागज आ जाएगा तब जाएंगे। तो ऐसे जिस गांव में सत्संग ज्यादा होता है, कीर्तन होता है और गांव वाले सब इकट्ठे और विशेषता करते हैं, जब वो वायुमंडल में फैलती है तो दूर जाती दर्शन संत के भी बहुत सत्संग होता है। महाराज वो रात और दिन अब कैसी वर्षा बरसो, घाम पड़ो, शीत पड़ो, वो सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, भजन करते हैं, ऐसे सुनते हैं तो संत सुन भाई चलो वहां तो अपने भी चलो। एक दिन एक बड़ी विचित्र बात आई है, ये बड़े बड़े पहलवान होते हैं ना, उनको कुछ लेना नहीं है पर दंगल होता है, जहाँ कुछ नहीं होते वहां जाते हैं। ऐसे संत महात्मा को कुछ लेना नहीं है पर जहाँ सत्संग होती है वहां जाते हैं। आशा वसन व्यसन नित्य नहीं, चार सनकादिक है, कोई कपड़ा नहीं लुका और देख तो बालक बहु कालीना, सबसे पहला प्रकट हो गई अवस्था, नंगर नंग धड़ंग बाबा पांच करते हैं। तो भजन स्मरण लगे रहते हैं, सत्संग करते हैं और महाराज जब कहीं भगवान की कथा होती तो आशा बसन व्यसन भी देते नहीं, आशा बसन बस कपड़ा ही नहीं, जात रूप धरा कहते, जात रूप धरे माँ के जैसे पैदा हुआ वैसे, कोई धागा ही नया नहीं जैसे माँ से पैदा हुआ वैसे ही जात रूप धरे। तो ऐसे नित्य भजन में लगे रहते हैं, बड़े हरी जहाँ हरी कथा हो तहाँ सुने, जहाँ हरी कथा हो जाकर सुनते हैं। अब क्या कल्याण करना है, क्या करना है? तो भगवान ऐसे आत्मा राम मुनि निर्गम था रुक्रमे कुरवंत हेतु भक्ति में तुम बहुत गुरु आत्मा राम मुनि जो परमात्मा में रात दिन लगे रहते हैं। निर्गम था ग्रंथों से ऊंचे उठ गया अथवा चित्र ग्रंथि भेद हो गया, कुछ काम नहीं कृतकृत होगा, आत्मा राम मुनि निर्ग्रंथ आप रुक्रमे भगवान कुरवंती अहेतु भक्ति, कोई स्वार्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कुछ लड़ा नहीं, फिर भक्ति करते क्यों करते हैं? इतम गुरु गोरी भगवान ही ऐसे ही है, संपूर्ण जनों को खींचते हैं, कृष्ण ने कृष्ण खींचने वाले सबको प्यारे लगते हैं, इस वास्ते ज्ञानी महात्मा को प्यारे लगते हैं। तो भाई सत्संग भजन में लगे रहो रात दिन, आप साफ ठीक होगा, भगवान राजी होते हैं, संत राजी होते हैं, धर्म राजी होता है, ग्रंथ राजी होते हैं, सज्जन राजी होते हैं, दुष्ट भी राजी होते हैं, साधारण आदमी भी राजी होते हैं, ये सबको प्रसन्न करने वाली बात एक ही है। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से वो तना टहनियां छोटी बूटी पत्ते फूल और फल सब तर हो जाते हैं, ऐसे एक भजन में तत्परता से लग जाओ दुनिया मात्र यथा तरोर मूल निशेन तृप्यंति तस्कंद भुजो पोशाखा सर्वारण मच होती है। जिस तरह से यहाँ अंदर जलते हैं तो सब सही को पुष्टि पहुंचती है, इस तरह से भगवान के पूजन में जल लगे हो दुनिया मात्र को पुष्टि पहुंचती है, सब कुछ पहुंचता सब इस वास्ते सज्जन हो सत्य कैसे भगवान में लगे रहो, भगवान के शरण होकर जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दी भगवान के शरणों का आश्रय लेकर भजन करो। अपना आश्रय लेने पर अभिमान नहीं आएगा, भगवान को मदद मिलेगी, भजन प्रसन्न होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।